Pele vaya loco, owo iya gbo baba gba ni be to kole. Pele vaya loco, anami. Pele vaya loco, pele vaya loco, owo iya gbo baba gba ni be to kole. Pele vaya loco. Mi don rie to gba wa re mi to jori e kodo ana mi don rie to gba wa re mi to jori e kodo ana mi roju je bo ma elo ma gba o se be bo nle oju kulo mi roju je bo mo elu ma gba mo je be bo nle oju kulo aya ti mo koko be baba mi lo ri wa boda mu mi o baba mi lo ri wa boda mu mi o owo koko owo odije di be lorun si Ala tori joya wo ni je mu epe sara.